play some tag? Yes, dank u wel. En het lab is weer tevoorschijn. We gaan nu één liedje gaan we even door het rad laten bepalen. Dus even kijken, ja, daar is die. En het is... hij loopt een beetje vast. Light My Fire van The Doors! Wat leuke, die is nog niet eerder door het rad bepaald. Even kijken. To you, girl, you couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. We'll try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try to weaken only. To hesitate is true. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Yeah. meedoen wel. Hè. Burger in mijn mik. Even kijken, die staat hier zo. Hoe moet dit? Kinderachtig. Wie heeft dat kinderachtige spel nou op het... We kunnen hem ook overslaan. Nee! Nee. Oh. Hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik. Daar komt de buurman aangelopen. Hij is compleet straalbezopen. Hij draagt een hamer bij zich door zijn huiskamer in. En hij legt dat ding op de tafel. Het is al laat, ik ga niet slapen. Morgen vroeg al wel weer schapen. Om 7 uur eruit, maar ik hoor een geluid. Het is 5 uur, ik hoor de buurman bezig. Hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik, hamertje tik. Hoe zijn het nou om mij te pesten? Ik voor hem geen goede buren. Ben van geen kwaad bewust. Ben fan van stille rust. Dus ik loop naar de buurman toe en zeg: buurman, wat doe je nu? Ik kan zo echt niet slapen. Ik moet van zo'n verstegen rond. Ik loop nog steeds te gapen. Buurman, wat doe je nu? Ik wil dat u nu ophoudt. Ik heb zo'n last van uw gehamer, ik loop wel naar de rijkboot. Hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik. Politie doet niets met deze zaak. Koop ik zelf mijn eigen hamer. Toedelen met de hamer. Ik bel bij de buur, het is pas net 4 uur. Hij doet open en ik begin te kloppen op zijn hoofd. Hamertje tik tik tik, hamertje tik tik, hamertje tik tik tik, hamertje tik allemaal. Buurman is nu dood. Yes. Yes. cd waar, of zeg maar de EP waar Hamertje Tik op staat. Windkracht 10 heb ik deze week voor het eerst op cd uitgebracht. Dus die is zo dadelijk, ik haal boven nog even wat exemplaren zo dadelijk. En dus die hier strakjes te koop bij de merch. Dus ja, kom allemaal de cd waar Hamertje Tik op staat kopen. Windkracht 10 heet die. En nog één liedje. En dat is natuurlijk, hoe kan het ook anders? Nou, wat zie je? Ja, wie zie je bedoel ik eigenlijk, hè? Oh, we lopen eigenlijk uit ook. Ik heb hier de klok. Daar komt je foto's. De klas binnen, ze roept iedereen op om te gaan beginnen. Ze leert groep 5 grammaticaal correcte zinnen. En als een leerling iets niet snapt, kan die bij haar info inwinnen. Juffrouw Doos is een prima lerares, ze leert de kinderen lachen als ze praat. De broek van Pietje naar beneden. En toen moest Jantje voor straf zijn handen wassen met water uit de kleed. De juffrouw Doos kan dus goed streng zijn, maar rechtvaardig kan het moet. Ze spreekt je er ook altijd op aan als je haar bij binnenkomst niet groet. Juffrouw Doos is een prima lerares. Maar dan moet je zelf weer het beste doen. Normaliter wordt het niet meer kwaad. Oké! Juffrouw Doos! Ga door voor juffrouw Doos! Ik hoor jullie niet! Juffrouw Doos hoort jullie ook niet! Ze moeten jullie naar paradiso horen, kom op! Voor Tor Kissing! Dank u wel! En geachte aanwezigen, kijk nu vooral deze kant op, want Simon Mulder gaat voordragen uit eigen werk en anders werk.